थोड़ी विस्की थोड़ा रम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम, थोड़ा सोडा थोड़ा पानी, कभी ज्यादा कभी कम, परारा रम पम पम, ओ नाचो चम चम चम, परारा रम पम पम, ओ नाचो चम चम चम, थोड़ी विस्की थोड़ा रम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम, जोर गरम, परारा रम पम पम, ओ नाचो चम चम चम, परारा रम पम पम, ओ नाचो चम चम चम, परारा रम पम पम पम, ओ नाचो चम चम चम चम, परारा रम पम पम पम, ओ नाचो चम चम चम चम। खाली प्यालों में उठी हसाती, देख जरा नई लहर दिल वालों में, जरा सा अंगूरी पानी गिरा दे खाली प्यालों में, उठी हसाती देख जरा नई लहर दिल वालों में, हम है पंछी एक डाल के अपनी एक सरगम, चला जोर गरम, परारा रम पम पम, ओ नाचो चम चम चम, परारा रम पम पम, ओ नाचो चम चम चम, थोड़ी विस्की थोड़ा रम, थोड़े खुशियाँ थोड़े गम, थोड़ा सोडा थोड़ा पानी, कभी ज्यादा कभी कम, परारा रम पम पम, ओ नाचो चम चम चम, नशे में हमको रहना है, कोई हमें क्या रोकेगा, कहेंगे जो भी कहना है, होश में अब ना आएंगे, नशे में हमको रहना है।